Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, er du typen, der sådan langtidsplanlægger i din kalender? Altså, nu er jeg jo endt i den situation, at jeg har hjælp med min kalender. Ja. Og det har jeg fra flere sider. Men der sidder en, især en på mit kontor, der hedder Kasper, og en, der hedder Maria, som forsøger at få mit liv til at sådan kalendermæssigt at hænge lidt sammen. Så tror du, kan du sige allerede nu, at du har blokeret vigtige datoer i maj 2019? Nej, det tror jeg ikke, jeg har endnu. Det har jeg, og nu skal du høre, hvorfor. Prøv lige at høre det her musik. Det er fra 1985. Prøv at høre det. Du er klar over, at Anne Linnet Band og hendes fantastiske cha-cha-cha, Anne Linnet, det er jo Anne Linnet, det er Sanne Salomonsen, det er Lis Sørensen, det er 80'ernes store sangerinder, de giver comeback-koncert i maj 2019. Det skal du have inde i din kalender. Er vi ikke ude i det her, der hedder Shit & Chanel? Jo. Er det ikke? Jo, det er Shit & Chanel, og det er det samme som Anne Linnet. Det er jo Anne Linnet, Lis Sørensen og Sanne. Anne, altså, Lis og Sanne, som man siger. Altså, det er jo en... Det er jo en gruppe, som jeg faktisk er, og det er egentlig ikke så tit, jeg får mulighed for at sige det længere, så nu synes jeg, vil sige det, men Shit & Chanel er jeg faktisk lidt for ung til. Oh. Den bliver stiftet omkring min fødsel, når den er fra 73 eller så videre, ja, ikke? Og jeg er selv fra 71. Og så holder den op i starten af 80'erne. Mm-hmm. Nu jeg har ikke lige de eksakte datoer. Og i den periode, der er jeg simpelthen ikke... rigtig bevidst om, hvad der sker på den oceanske. Men du har da hørt den i ungdomsklubben og sådan noget. Ja, der var mere... Da jeg kom i ungdomsklubben, der var TV2 det helt store. Og jeg var selv meget begejstret for Siv Jørgensen af dansk musik. Ja. Så Shit & Chanel er nogen, jeg bliver introduceret for egentlig ret sent i mit liv, kan jeg huske. Og jeg kan simpelthen huske, hvordan jeg instinktivt reagerede, da jeg blev introduceret for Shit & Chanel, ved at tænke lige fra første tone næsten, eller meget kort inden i min gennemlytning af Shit & Chanels bagkatalog, og det har været sådan, der er vi godt oppe i 80'erne, mm-hmm. ikke? Hvor jeg bare tænker, det spor skal jeg ikke længere ned af. Men det værste er jo, Mads, at det her, det er jo... Jeg er jo lidt ældre end dig, ikke ret meget. Men altså, op igennem 70'erne hørte jeg det jo heller ikke så meget. Men for alvor i 80'erne, fordi det blev jo spillet overalt, når jeg kom på kroballer i Suldrup, i Vækker, i Støvring osv. Så var det spillet coverbands, der spillede dem og sådan noget. Så jeg synes, Mads, at du skal åbne din horisont lidt, og så skal du sige, du vil gerne med mig ind og se den revival-koncert, det giver i maj 2019. Og så ringer jeg til din sekretær på mandag, og så får vi skubbet den dato på plads. Vil du med? Ja, men altså, David, jeg vil jo gerne være imødekommende, og jeg synes også, at man jo skal omfavne, jeg er jo ligestillingsordfører for Venstre, det er det. Og jeg vil gerne også omfavne et af de mest sådan profilerede kvindebands i Danmarks historie, og de har spillet en vigtig rolle der. Jeg vil bare så sige, at der er andre danske kvindebands, jeg sådan... Du svarer jo ikke på mit meget direkte spørgsmål. Jeg skal nok tage med, David, men altså, jeg håber ikke, at det Altså er noget, vi skal gøre til sådan en fast vane, at følge Anne Linnet og andre rundt de, på de, deres... De giver kun 5 koncerter. Men vi tager kun en af dem, altså. Vi tager kun en af dem. Maj 2019. Jeg ringer til din sekretær på mandag. Vi skal videre til det, det egentlig handler om, nemlig USA. Masser af spændende ting om udenrigspolitik i USA i den forløbende uge. På den store bane. Helt det helt store. Det vender vi tilbage til lige om lidt, Mads, fordi vi starter lige et andet sted. Vi starter med en fantastisk historie. Mike Pence, vicepræsidentens datter, har skrevet en lille bog, 40 sider børnebog, beregnet til 4. klasse, hvor der er en historie om en lille kanin. Marlon Brando. Marlon Brando, der sådan følger i hælene på farmand Mike Pence, mens han går rundt og passer sit værv som vicepræsident. En sød lille historie på 40 sider, som jeg sagde, beregnet til 4. klasse. Den ligger faktisk nummer 4 på hitlisten, Amazons hitliste, i øjeblikket over skolebøger, solgt i et ret stort oplag. Det var en sød lille bog. Ja, og det, at den skulle udgives, det begrebet ret hurtigt af kræfter, der ønskede at udstille Mike Pence synspunkter på homoseksuelle ægteskaber og homoseksuelles rettigheder og bare det at være homoseksuel. Og hans synspunkter der er sådan lidt negativ, kan vi godt sige. Ja, det er Colbert. Ja. Det er John Oliver. Nej, det er John Oliver, ja. John Oliver, ja. Ja, det er ikke Colbert. Undskyld, det er Oliver. Det er rigtigt. John Oliver. Kunne simpelthen godt have været Stephen Colbert. Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fik de to blandet sammen. Men det er rigtigt. Oliver får simpelthen på rekordtid produceret en børnebog, mm-hmm. hvor der optræder en Marlon Brando i, der er har samme navn som Pences kanin, ja. Og man tænker, det er samme kanin. Ja. Men det er det ikke. Ej. Fordi hvor Pences kanin er en meget velopdraget kanin, der forstår familieværdierne. Ja, og ikke... Pence er jo meget skeptisk over for det at være homoseksuel. Mm-hmm. Og jeg tror, han mener, det er en slags sygdom. Ja. Og det er jo et absurd dumt synspunkt at have. Og det tror jeg, Oliver har lyst til at udstille, og derfor har jeg jo lavet den her fortælling, som nu ligger nummer 1 på bestsellerlisten i USA, hvor Pences ligger noget længere ned på listen. Og den Marlon Brando-børnebog, som Oliver har lavet, ligger nummer 1. Der er Marlon Brando en homoseksuel kanin. Det er han nemlig. Der er en lille kapitel her fra bogen, fra John Olivers bog, hvor vi altså følger den lille kanin rundt på tur med Mike Pence faktisk også. Og så står han så, he accompanied him to the Oval Office and the Capitol, and then he married a boy, Bunny. Og det har jo altså betydet, at den har, som du sagde, Mads, overgået den originale bog voldsomt. Det ligger nummer 1, som du sagde. 180.000 solgte eksemplarer på en uge. Altså, jeg tænker, at nogen af de, der køber den, jo selvfølgelig gør det, fordi de ved John Oliver, som jo heller ikke har ligget på den ladeside med at gøre opmærksom på, at han har skrevet den her børnebog. Der er nogen, der gør det for at genere Mike Pence og sådan vil sende et signal om, at der findes andre værdier i USA, end dem Mike Pence går rundt og taler om. Og så tænker jeg også, at der er nogen, der bare har byttet rundt på dem. Så jeg forestiller mig, at et sted i Bibelbæltet sidder der en meget kristen børnefamilie og læser højt af John Olivers Marlon Brando, i den tro, at det er Pences kanin, han taler om, og simpelthen får sig en ordentlig ind på opleveren. Det er ret fantastisk. Det forlag, Mads, der står bag den oprindelige udgave, de har så udtalt sig, at de synes, det er meget pinligt og upassende, at man på den måde lukrerer på en vigtig skolebog. Hvorimod Mike Pences egen datter, som altså har skrevet den oprindelige bog, hun er meget mere humoristisk, hun tager det meget mere roligt. Hun siger, at hun bare er glad for, at der er så meget fokus på kaniner. Det er nok også en rigtig indgangsvinkel at have, når man bliver lagt ned af humorister, så skal man lade være med at håndtere dem alt for alvorligt. Det vinder, det står man sig ikke godt ved. Apropos humorister, eller rettere sagt, apropos vicepræsidenter, så er den gode Joe Biden, som vi har talt om mange gange i det her program, fordi det virker, som om han måske godt kunne se sig selv hyldet som den kommende demokratiske præsidentkandidat. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er som om, det peger i den retning. Forleden dag, Mads, der holder han en tale for nogle college-studerende i USA, og på et tidspunkt under talen, så siger han så: "Hvis vi stadigvæk, eller hvis Trump og jeg gik i high school sammen, så ville jeg lige tage ham om bag ved gymnastiksalen, og så ville jeg beat the hell out of him." Det kunne de godt lide at høre i det college. Det sagde vicepræsidenten. Undskyld, ja. Den tidligere vicepræsident. Ja, det sagde Joe Biden, at han ville give Trump tæv. Ja. Og jeg kan godt, altså, det er jo Joe Biden kan godt lide at fremstille sig selv som sådan en mand af folket, mm-hmm. der er en arbejderklassedreng. The boy from Scranton, Pennsylvania. Der ikke har, skal vi sige, sådan alt for fine fornemmelser. Mm. Og han går også sådan ret målrettet efter det segment, der har stemt på Donald Trump. Og, og reagerer jo på den her bemærkning, grab them by the pussy, ja. i sin tale. Og sagde, ja. Hvis jeg havde hørt nogen, ja. Der talte sådan, så kunne de få tæv over bag ved cykelskuret. Ja. Det kan man sige. Altså generelt er det jo ret åndssvagt at gå rundt og love andre politikere tæv. Især altså en slåskamp mellem Biden og Trump. Nu kan vi jo også, Mads, næsten se det for os. Altså han er jo snart 80 år, Joe Biden. Det vil sige, at han har gået i high school i 50'erne. Er det helt utænkeligt, at der var en i Joe Bidens omkreds, der sagde noget sådan, uden at Joe Biden gav ham ind på kassen i 1950'erne? Ja, det er sikkert ret tænkeligt, at han kommer fra en anden tid og en anden måde at tale på. Men altså bare det absurd at se de to på sådan de indre billeder, man får af Donald Trump og Biden, der slås. Altså, jeg synes, det virker bedst, hvis man lover nogen tæv, hvis man rent faktisk har en fornemmelse af, at vedkommende kan tæve nogen. Ja. Ja, og Joe Biden er selvfølgelig en stor fyr, men Donald Trump er jo større. Det andet er det, man kalder en stor fyr, ikke? Og Donald Trump, han løser... Der er jo det der wrestling-klip med Trump. Ja, det er der. Hvor han... deler nogle håndmadder ud, og det er jo... Det kan jo godt være, at vi simpelthen har undervurderet, hvor meget potentiale der er i den slåskamp. Jeg tænker bare, at det hurtigt kan... Altså, jeg har jo aldrig gået ind på et plejehjem og set sådan to ældre herrer og tænkt, jeg håber, de her to kommer op og slås lige om lidt. Så kommer der fuldt i fejemøjet. Den tanke er aldrig nogensinde fejlet mig. Så du, hvad Donald Trump, der selvfølgelig ikke kunne holde sig tilbage til at svare tilbage til Joe Biden, sagde? Han sagde nemlig sådan her selvfølgelig på tweet. Han sagde, "Crazy Joe Biden would go down fast and hard, crying all the way." Det er typisk Trump, ikke? Og det er klassisk Trump, fordi at hvor vi alle sammen godt ved, at... At mænd i den alder skal ikke slås, og nok heller ikke har så meget fysik tilbage at rulle ud med, så kan Trump ikke lade være. Altså, hvis man siger til Trump, at han har små hænder, så siger han, at det ikke passer, selvom alle kan se, at han har små hænder. Ja. Hvis man siger til Trump, at han er en slapsvans, så vil Trump straks sige, jeg er ikke nogen slapsvans, jeg er enormt stærk. Ja. Jeg er den stærkeste i USA. Det kan han simpelthen ikke lade være med. For nylig, Mads, der så vi jo, at den gode præsident Trump, han fik lavet den der årlige store helbredstjek, som amerikanske præsidenter får lavet, da han kom ud derfra, der sagde han, alt var perfekt. Det er nu sluppet ud igennem lækager fra Det Hvide Hus, at der var en lille bitte detalje i den der sundhedsrapport, der så åbenbart ikke var helt perfekt, nemlig at præsidenten var en lille smule overvægtig. Det kan vi jo godt se, når vi ser ham. Og det betyder angiveligt, Mads, at han har fået sat sin ration af cheeseburgers og den slags lidt ned i forsøg på at dæmpe sin vægt en lille smule. For ellers må man sige, i en slåskamp med Joe Biden, der har han en klar vægtfordel. Det er rigtigt. Men jeg ved ikke, om han kan fange Joe Biden. Det er mere det, jeg tænker på. Altså, jeg ved ikke, hvor hurtig Trump er. Men han er jo en dygtig golfspiller, så der må være... Altså, mine penge er på Trump. Hvis der bliver en slåskamp, det må jeg sige. Det tror jeg også. Apropos penge, vi har jo talt om hende mange gange, men hun bliver ved med at dukke op. Stormy Daniels. Søndag aften dansk tid, eller sen nat dansk tid faktisk, der giver Stormy Daniels et længe ventet interview med ingen ringere end Anderson Cooper på det ikoniske 60 Minutes. Og Anderson Cooper synes, at gjorde det til sin personlige mission, at få fjernet Donald Trump fra præsidentembedet. Det er om ingen tvivl. En gang var Anderson Cooper en dygtig, indbegrebet af en neutral journalist. Det han der ikke kan godt sige, at han ikke er længere. Ikke? Men han vil i dag, søndag aften, give det her interview, eller lave det her interview med Stormy Daniels, hvor hun angiveligt vil bryde den aftale, hun har indgået med Donald Trumps advokater til cirka 1 million kroner, om at holde sin kæft om det angivelige forhold, de havde i 2005 i et år, umiddelbart efter, at Donald Trump jo var blevet gift med Melania og havde fået sin seneste søn, Barron. Og det skal vi jo se, David. Ja. Og vi kommer også til at tale om det på et tidspunkt, er jeg ret sikker på. Hun er jo en, som angiveligt ligger inde med viden, som tidligere og i en normal tilstand i amerikansk politik ville have været meget frygtet viden for en enten kandidat eller en siddende præsident. Men det, der også slår mig her, det er, at man i Trump-lejren tager det meget nonchalant. Man har på en eller anden måde opdaget, at Trump er ret immun overfor den der type angreb. Det kan man roligt sige, ikke? Fordi ellers ville han aldrig have været blevet valgt til præsident sidste år. Stormy Daniels, der er en lille twist på den historie, som jeg ikke havde været opmærksom på før. Det er nemlig, at hun har faktisk flirtet med politik på et tidspunkt i 2008. Der var der en af de der skandaler, der er til dukker op i amerikansk politik, nemlig med en hellig politiker, der hed David Vetter, senator for republikanerne i Louisiana, som havde været meget heldig om familieværdi og alt den slags, så desværre havde været sammen med en prostitueret selv. Ja, ikke bare været sammen med en prostitueret selv. Det, der sker, er, at der er sådan en bordelmutter, tror jeg, vil kalde det, som får alle hendes klienter er nogle, der er meget højt op i magtsystemet, især i Washington D.C., eller nogen, der er i Washington D.C., og det er med, hvis man er valgt til kongressen. Og ved at dukke op på den liste, og har været en, der har benyttet sig af det, der man kalder escort service. Og det var... Det er lidt tungt, når man er republikaner fra Bibelbæltet, fordi Louisiana og republikaner, så er vi i sådan noget Bibelbælteland, og der forventer man ikke, at man bruger escort service. Men det gjorde David Vetter. Og så dukker der op på Craigslist en annonce, hvor der simpelthen søges bredt efter en modkandidat til David Vetter. Og det må gerne være en, der forstår sig på prostitutionsbranchen, som der bliver sagt i den her annonce. Den reagerer Stormy Daniels på, og de skriver, "We have found our pornstar." Og det var så simpelthen Stormy Daniels. Hendes slogan i den valgkamp, hun førte uden nogensinde blive officielt. Jeg tror, er det den valgkamp, der kører under sloganet "Screwing people honestly"? Lige præcis. Det er hendes, smukke slogan. Og så sagde hun jo også i forlængelse af det, modsat min mandlige modkandidat. Så hun forsøger altså... Who is screwing people dishonestly? Præcis, ja. Og hun bliver altså ved med sådan at gøre, som om hun er kandidat. Og Nate Silver, dengang højt agtet, stadigvæk berømt amerikansk, sådan en, der følger med i meningsmålingerne, han var faktisk ude at skrive, det er ikke helt umuligt, at hun kan vinde. Og så tilføjede han, for hun har nogle særlige fordele, som han skrev. Det var ikke gået i dag. Det var ikke gået i dag. Nej, ja. Det kan jeg godt sige, efter at have været betragter af alt det, der sker på ligestillingsfronten lige nu. Der kan man ikke tale om kvinder særlige fordele, og mellem linjerne lad det forstå, at man taler om deres bryster. Nej, men det gjorde Nate Silver, den ellers pæne mand, tilbage i 2008. Hun stiller aldrig op, hun indsender aldrig sådan formelt papiren, men hun bliver ved sådan at dukke op, og der er et berømt klip, som jeg desværre ikke har kunne finde, men jeg har læst om det, hvor hun bliver spurgt i TV-klip, er du pro-life? Og så svarer hun, I'm pro-condom. Så hun spillede rollen til fulde, og folk, der sådan havde noget med politik at gøre dernede, blandt andet lokale journalister, de sagde, hun var sådan set ret talentfuld, hun var ikke bare en prostitueret, og det kan vi også sige, for hun har bygget en kæmpe forretning. Man skal bare følge hende på Twitter, og det kan jeg simpelthen kun anbefale, at man gør, for hun er et fænomen på Twitter, og går tit i infight med de her mange Trump-proselytter, som skriver på hendes Twitter-profil og skælder hende ud, og hun er rigtig god retorisk. Ja. Så der er ingen tvivl om, at der sidder et rigtig godt og kvik hoved på Stormy Daniels, som og det er jo sådan stereotypen om om nogen, der gør karriere i pornobranchen, er jo nok, at man ikke tænker, at de er så kvikke. Mm. Det er der ingen grund til ikke at tro. Og hun er i hvert fald en, der har vist, at hun er... Der sidder jeg godt hoved på hende. Hun er rigtig, rigtig kvik, men der er ingen... Jeg skal sige... Hvis du kommer fra den branche og går ind i politik, så er du garanteret massiv dækning fra medierne. Ja. Fordi det er sådan et skørt overløb. Ja, ja. Og fordi de to ting ikke sådan normalt hænger sammen. Nej. Når man så tænker det lidt sådan efter, og den måde, hun valgte slogan på, og så videre, så er det jo også en... Altså, så kan man jo godt se, at hun har brugt det som en platform til at blive et navn, uden at ville det politiske andet end som sådan et slags... Og undskyld min jeg kan simpelthen ikke lade være, men som sagt forspil til at få en anden karriere til at blive mere interessant for hende. Nu ved du, Mads, man siger jo det der udtryk, der hedder alle veje fører til Rom. Der er også noget lige meget, hvad vi diskuterer, når det har noget med en kvinde at gøre, der sådan er blevet, enten har haft et forhold til nogen, eller blevet forgrebet mod, og alt det der, så fører alle veje tilbage til Bill Clinton. Det gjorde den også i den forløbende uge, fordi der er en tidligere apprentice deltager, som har ville anlægge en sag mod Donald Trump, som i en lokal ret har fået medhold til at gøre det med det argument, at når det handler om præsidenters privatliv, så er der et fortilfælde for, at man godt må have lov til at anklage præsidenten, selvom han er siddende, og det er selvfølgelig Bill Clinton og hans oprindelige sag mod Paula Jones. Så alting vender tilbage til vores gamle ven. Så vi må, den sag vil vi selvfølgelig også følge nøje her i kampagnesporet, ligesom vi selvfølgelig går videre med Stormy Daniels, især efter hun har været omkring CNN. Det gør vi. Et kæmpe interview på 60 Minutes søndag aften. Det vender vi tilbage til. Vi skal tilbage til det rigtig store amerikanske udenrigspolitiske, sådan hvad skal man sige, kontinentalsokler, der bevæger sig i Washington i øjeblikket. For i sidste uge, der talte vi selvfølgelig meget om, at Rex Tillerson, udenrigsministeren, var blevet fyret, og nu bliver erstattet af Mike Pompeo. Denne uge, der er det så den nationale sikkerhedsrådgiver, general McMaster, der er blevet sat fra bestillingen, og han er erstattet af ingen ringere end John Bolton. Som du jo kender nærmest personligt, David. Ja, det gør jeg faktisk. Altså... Det er så meget sagt, men jeg vil sige, at han er det tætteste, jeg nogensinde er kommet på en person, der er så tæt på præsidenten, som jeg kender så godt. Jeg har aldrig kendt en så tæt på præsidenten. Og du er gået ærner for John Bolton. Det er, men lad mig lige, inden jeg kommer til med det med at bære ærner, så vil jeg sige, det var mens jeg boede i USA fra 2008 til 2013, der var John Bolton, om jeg så må sige, ikke i midten af det mest interessante spor i USA, så man kunne få fat i ham. Ingen ringede til ham. Han sad der på sit kontor på American Heritage Organization, og så ringer jeg til ham og mødes med ham mange gange. En 5-6 gange kun han og jeg. Men jeg vil næsten garantere dig, Mads, at han ville ikke genkende mig, selvom vi kun sad 5-6 gange, fordi jeg fik, så at sige, aldrig et ord indført. Det var ellers ikke sådan en, man lige glemmer, David, synes jeg. Nej, men det tror jeg, John Bolton han gjorde, bortset fra, det er det, du er inde på, bortset fra, at han havde brug for min hjælp. Og ville have bord på Noma. Han ville have bord på Noma under en mellemlanding i København. Det skaffede jeg ham. Er det dig, der skaffede det? Det var simpelthen mig, der skaffede det. Det er jeg sgu lidt stolt over i dag, ikke? Og nu sidder John Bolton så om et øjeblik, den 6. april, forventes han at tiltræde som national sikkerhedsrådgiver. Og Mads, John Bolton, hvis man nu er demokrat, hvis man nu er europæer, hvis man nu holder af FN, hvis man nu holder af international verdensorden, hvis man holder af organisationer, alt det der, så er John Bolton ikke lige den, man håbede på, ville få det job. Nej, jeg tror, der er mange, der er bekymret. Jeg kan se derude, at der er noget, vi nok bliver nødt til at få sådan defineret lidt klarere. Jeg kan se, at flere, der sådan har beskrevet, hvem John Bolton er, kalder ham for en neokonservativ. Mm. Det er jo sådan et begreb, der bliver brugt om alt og alle især de år, hvor Bush var præsident, fordi man opfatter Bushes politik i Mellemøsten, især Irak-krigen, men også Afghanistan, som sådan et udslag af neokonservativ tankegang. Og om det kan man sige, at Bolton er ikke neokonservativ. Det var George Bush heller ikke. Dick Cheney var heller ikke, og Rumsfeld, der var forsvarsminister, var heller ikke neokonservativ. De var noget andet, men der var kræfter i amerikansk politik, som især blev lyttet til af de her folk, der var neokonservative. Ja. Og John Bolton var ikke en af dem. De neokonservative er folk som Paul Wolfowitz og Paul Bremer, Richard Perle. De var alle sammen neokonservative og har sådan en har rødder i det, man kalder wilsonsk idealisme. Wilson er demokratisk præsident og har sådan en meget idealistisk forestilling om, at USA's udenrigspolitiske rolle er at gavne demokratiske interesser, fremme demokratiet over hele verden, og har sådan en forestilling om en paradisisk verdensorden. Og i de her i de år, hvor sådan de neokonservative kommer til fadet på grund af, af terrorangrebet mod USA, der er der en anden neokonservativ, det er i hvert fald en, der periodisk bliver neokonservativ, der hedder Kagan. Robert Kagan. Der skriver en bog om, hvor han laver sådan en anden form for parallelspor til en bog om kvinder og mænd, der handler om, at kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars. Mm. Og så skriver Kagan i sin bog, at europæer er fra Venus, og amerikanere er fra Mars. At det er sådan den indgangsvinkel, men det, der også er Kagans ærne, er at sige, at hvis europæer og amerikanere kunne gå sammen, så vil man opleve, at de fra Mars, de er sådan mere krigeriske og gode til at sparke døren ind, mens dem fra Venus, de er bedre til at rydde op og få tingene til at stå pænt igen, hvis nogen er kommet til at køre ind igennem huset med en kampvogn. Og det, der er Kagans ærne er at sige, fordi han flirter med det neokonservative også, er, at Irak-krigen er en mulighed for at skabe et mønsterdemokrati i Mellemøsten. Og det bliver sådan den måde, vi forstår neokonservatisme på, at neokonservative tror, at man kan lave forebyggende angreb, og man kan lave regimeskifte, og at man har en forpligtelse til at skabe en verden i eget billede, som er en mere demokratisk verden. Og det filosofisk bliver det tit så koblet op på Fukuyama, der nogle år forinden har skrevet om, at historien er slut. Ja. Vi ved nu, at den bedste styreform er et demokratisk styreform, en liberalt demokrati. Mm. Så det behøver vi ikke sådan gå og diskutere. Det vil alle være. De skal alligevel derhen på et tidspunkt. Og det, der står i vejen, er tit tyranner, som blandt andet Saddam Hussein, må man også sige, han var ret god til at stå i vejen for. Så hvis man kører hen over dem og laver demokrati, bliver så de neokonservatives logik, så skaber vi en bedre verden og hjælper dem derhen, hvor de alligevel skal hen på et tidspunkt, hvis vi kan rydde tingene af vejen for dem. Og Bolton bliver en varm tilhænger af Irak-krigen. Ja. Og derfor bliver han tit slået sammen med de neokonservative. Men den rette måde at forstå Bolton på, er hverken at forstå ham som nationalist, hvilket jeg vil sige, Trump på mange måder er, eller som neokonservativ, hvilket han aldrig har været. Han har lidt fællesskab med nogle af de her neokonservative. Det, der mere er kendetegnet ved Bolton, er, at Bolton ser militær magt som et redskab, man ofte kan bruge til at løse problemer med. Ja, ja. Meget mere, end han ser diplomatisk styrke og økonomisk styrke som noget, man sådan skal bruge til at ændre lande på. Præcis. Og det vil også sige, Mads, det vil jeg også sige, Mads, de der gange, hvor jeg mødte ham, og jo også i gange, hvor jeg har læst, hvad han skriver, så er det jo fuldstændig klassisk, at han er meget, meget hurtig fra at gå fra en analyse af et problem til at foreslå militær indgriben. Det er hans første budskab. Og det er også der, man skal forstå, han er ikke kommet ind i cirklen omkring de personer, som Trump har tænkt, hvem skal jeg lytte til udenrigspolitisk, fordi han er neokonservativ, hvilket han heller ikke er, og heller ikke fordi han er nationalist, hvilket han også er en skæv betegnelse af ham. Fordi Trump har jo selv sagt, at Irak-krigen var frygtelig forkert. Ja. En af de største fejltagelser, ja. USA har begået i nyere tid, det har Trump sagt flere gange. Og det, der er... Og det ville jo være rigtig mærkeligt så, hvis Trump så vælger John Bolton, mm-hmm. som stadigvæk forsvarer Irak-krigen, slet ikke så helhjertet, som han gjorde det i sin tid, men han forsvarer den stadigvæk, mm-hmm. og ser stadigvæk Irak-krigen som noget, der har skabt mere godt, mm-hmm. end det modsatte. Ja. Og det kan ikke være den vej omkring, at de to er mødtes, og efter sigende skulle samtalen med de to jo også have været en, hvor Trump bad Bolton om at love ham, at han ikke ville starte nye krige, og ikke prøve at overtale Trump til at starte nye krige. Men hvis vi tager Mads og kigger på ham, kigger på John Bolton. Ja, så vil sige, det er min pointe, er, hvorfor får Trump øje på ham? Ja. Og det skyldes, tror jeg, at Bolton ret tidligt er ude og bakke op om Trumps håndtering af Nordkorea. Mm-hmm. Fordi Boltons... Når Bolton ser et problem, mm-hmm. hvad enten det er Irak i sin tid, eller nu Nordkorea, eller Iran-handlen, mm-hmm. som han også... Ja. Aftalen, ikke handlen, men den her 7-nationers aftale omkring det iranske atomprogram. Når han ser sådan nogle problemstillinger, så er Boltons... Altså sådan instinkt er at sige, det bomber vi os ud af. Bomber kan løse det her. Og derfor var Bolton i lang tid, der sagde, hvorfor skal vi lave en aftale med iranerne? Mm-hmm. Det giver dem bare sådan et skalkeskjul, hvor de, mens vi tror, vi har styr på tingene, så går de og udvikler A-våben. Lad os bombe den i stedet for. Mm-hmm. Og hans reaktion over for Nordkorea var den samme. Ja, og sige, hvorfor laver vi ikke et forebyggende angreb? Ja. Og jeg tror, Mads, hvis vi sådan skal definere ham, og nu siger du, at han ikke er nationalist. Det er han ikke, fordi han vil gerne samarbejde med andre lande. Det han bare ikke vil, tydeligvis, det er at samarbejde via internationale organisationer. Hans foragt for FN er stor. Hans foragt for EU er stor. Hans foragt for alle internationale aftaler, hvor han føler, at USA sådan bliver trukket ned af dværgene, fordi de indgår i et forpligtende samarbejde, er meget, meget kendetegnende for hans måde at være på. Hvis vi lige tager en, så Carl Bildt, den tidligere svenske borgerlige udenrigsminister, og stadigvæk en stor person i international politik, i hvert fald i Europa. Han skriver et indlæg her i det, der hedder European Council on Foreign Relations, hvor han skriver om, hvordan han oplever John Bolton som en, der simpelthen foragter den europæiske union. Og det skriver han meget voldsomt, at hvis der er én ting, der sådan kan kendetegne John Bolton mere end noget andet, så er det hans foragt for den europæiske union. Og der kan vi jo se, der er en flade, der minder om den, som Donald Trump han har. Jeg ved ikke, om han ligefrem foragter den europæiske union, men det er i hvert fald meget tydeligt i forbindelse med den hans krig, der er muligvis under opsejling, også med EU på lidt længere sigt, at han hele tiden forsøger at undgå at forhandle med den europæiske union, og i stedet for forhandle direkte med de største lande. Altså et ønske om at samarbejde internationalt, det foregår mellem nationer og ikke i organisationer, hvor andre lande bliver tilsammen, måske endda større end USA. Det går ikke. Men her skal man huske, at det har meget tit været sådan, at amerikanerne godt kunne lide at løse tingene. At hvis man laver bilaterale aftaler, så vil man altid være den største i mm-hmm. lokalet. Men hvis man laver aftaler med meget store sammenslutninger, mm-hmm. og lader dem sådan stå sammen og adressere dem samlet, så bliver man pludselig lige store. Mm-hmm. Det altså, der er noget almindelig magtpolitik. Mm-hmm. Så Obama kunne også godt lide, hvis man kunne sådan klappe aftaler af uden om systemet. Det har alle præsidenter nu godt kunne lide. Jeg synes, det der er specielt ved John Bolton er nok mere, tror jeg faktisk, det ligger mere i, at han jo, som mange af de her, der var omkring Bush også, tænkte i de år, hvor man havde så svært ved at få europæerne til at blive bakket op om den amerikanske udenrigspolitik i Bush-årene, at man jo opfattede europæerne som nogen, der snakkede, ja. Og ikke kunne finde ud af at handle. Og Obama endte jo faktisk også med at have det sådan med europæerne. Mm-hmm. Europæerne snakker, og de handler aldrig. Og europæerne havde jo lidt på samme måde med Barack Obama, han snakkede. Ja, jeg tror, at republikanerne i hvert fald også havde det med ham, og dermed også mange amerikanere. Men det er en lidt anden diskussion, og jeg tror, John Bolton er bare indbegrebet af en, der står for det modsatte af det, at han er parat til at handle her og nu, og han afskyer sådan... Og han er jo egentlig ikke imod FN. Han har jo bare sagt, at ingen vil... At FN er så korrupt og bureaukratisk, at hvis man rev de 10 øverste etager af, vil ingen opdage det. Det var mere det. Det betyder ikke, at det hele skulle jævnes med jorden, men, Men at han nej, men hans glæde ved FN er ikke stor, og den kommer jo også af, han har en kort periode, hvor han jo er FN-ambassadør, kun lidt mere end et års tid, men et meget han havde et meget stærkt år, han blev virkelig lagt mærke til, om jeg så må sige, og efterfølgende, der udgiver han en bog, som jo altså siger det meste, Mads, fordi titlen er Surrender is not an option. Det handler om hans tid hos FN. Defending America at the United Nations and abroad. Så der ligger jo en tanke om, at når man er inde i FN, så er det ikke for at få FN-apparatet til at virke, som man normalt gør med mindre lande i hvert fald. Når man er et stort land, så handler det faktisk om at hindre, at USA's interesser bliver ødelagt. Men hvis du læser den bog, du står med, ja. John Boltons ja. Bog om FN, ja. Så er hovedpointen i den jo, at FN engang blev skabt for at holde styr på kommunismen. Mm-hmm. At det var et redskab, som amerikanerne kunne bruge til at trække sovjetiske ledere og kommunisterne ud mm-hmm. på et ud under et ud på en scene og ud under en lup, der var mm-hmm. så stor, at alle kunne se, hvad der var, der foregik. Mm-hmm. Og i det perspektiv var FN et redskab til at inddæmme mm-hmm. Både Kreml-kommunismen og Beijing-kommunismen. Ja. Det var sådan den måde, man opfattede på. Det, der jo så sker, som også er Bodens pointe i bogen, er, at efter, som tiden går, så den kolde krig sådan mister sin sådan højspændte aktualitet, mm-hmm. og det begynder han jo på i løbet af 80'erne, så begynder FN også at blive til noget andet. Og så bliver det ofte et redskab, som virker mod USA. Mm-hmm. Og derfor kan man pludselig tale om, at man har været med til at... Altså, FN er jo en meget amerikansk mm-hmm. tankegang. USA betaler stadigvæk 25% af budgettet, mm-hmm. tror jeg, til FN. Så FN vil ikke fungere, mm-hmm. hvis ikke USA fandtes. Men det var et værktøj, som amerikanerne tænkte, det her er et neutralt værktøj, men de vidste godt selv, det virker som regel til præcis, vores fordel, men er det pludselig bedre modsatte. Præcis, og når vi frem, hvis vi kigger på kapitelinddelingerne med, så kan vi jo også se her, at det er jo ikke sådan en bog, der siger, at det var en skøn tid, han havde i FN. Der er et af kapitlerne, hedder Cutting Gulliver Loose. Der er et andet, der hedder Succeserne i Nordkorea, og så starter han med at ramse en blank side op, og så videre, så videre. Så han har et billede af, at det her FN er noget, der i nutiden trækker USA ned i stedet for at løfte USA. Lad os lige prøve at høre et meget berømt klip. Jeg deler det lige to, for det er en lidt dårlig lyd, vi har på det her. Men det er John Bolton fra et møde, ikke inde i FN, men udenfor, men det er mens han er FN-ambassadør, vi er tilbage i 2005, hvor han indleder, altså som FN-ambassadør for USA, med at sige det her. The point that I want to leave with you in this very brief presentation is where I started, is there is no United Nations. There is an international community that occasionally can be led by the only real power left in the world, and that's the United States, when it suits our interests and when we can get others to go along. The Secretariat building in New York has 38 stories. If you lost 10 stories today, it would make a bit of difference. Ja, det her klip er ikke så god lydkvalitet, men jeg tror alligevel, budskabet kommer meget klart ud. Det ene var det, du sagde før, Mads, nemlig hvis vi fjerner 10 tag, så kan det være lige meget. Det andet, det er, det han starter med at sige, det er, at ja, vi har et internationalt samfund, men det virker kun for os, når Amerika står i spidsen for det, og hvis vi kan få andre til at følge med, fint, hvis ikke vi kan, ja, så kan det være lige meget. Det er budskabet, der kommer her. Ja, det er jo et ordspil på selve navnet, altså. Ja. United Nation, altså at man står sammen, og så siger han, der er ikke nogen, der står sammen om noget her. Nej. Det er bare en snakkeklub. Undtagen, og det han siger er i USA's interesse, det er, hvis USA har en holdning, så kører vi den, og hvis nogen vil følge med os, fint, vi vil ikke lade os trække ned dønnet af FN. Og her kan vi jo se det her med, at man med han, den måde, han altså går til FN på, er at tænke FN som et magtredskab, som amerikanerne kan bruge, fordi sådan tænkte de FN oprindeligt. Ja. At FN var tænkt som et amerikansk redskab. Det kan godt være, at man lød som om, at det ikke var et amerikansk redskab, men det var designet af USA, det var placeret i USA, og det var meget effektivt. Og mest effektivt er, at der Stevenson står og gør Khrusjtjov til grin under Kubakrisen osv., der kan man ligesom se, hvordan amerikanerne gerne ville bruge FN til sådan at holde sammen på verden, mod lige... kommunisterne. Og da man ligesom ikke kan det længere, ikke kan styre det længere. Mm. Jeg har lige været i en uge i FN, og det, der slår en nu, er, at Nikki Haley, altså den Trump udnævnte... FN-ambassadør, at man bruger ikke FN ret meget. Det er et sted, hvor man har nogle enkelte sager, man tager op, og man hopper sådan lidt fra tue til tue. Der er ikke sådan nogen strategi for, hvordan man skal bruge FN, fordi man tænker ikke rigtig FN ind som et sikkerhedspolitisk redskab længere. Lad os lige prøve at køre videre, fordi John Bolton bliver så provokeret på det her møde af den irske ambassadør, som skælder ud over, at John Bolton han ikke vil sådan lade FN spille en rolle. Det gør, at John Bolton bliver ophidset, og det er jo et karakteristika, der er meget typisk ved ham. Det bliver han meget, meget nemt, og så reagerer han med den her bandbulle. Prøv at høre. The United States makes the UN work when it wants it to work. And that is exactly the way it should be, because the only question for the United States is what's in our national interest. And if you don't like that, I'm sorry. Ja, og det han jo næsten kunne have fortsat med at sige her, det var America first. Det gør han så ikke, fordi vi er tilbage i 2005, men han er jo fuldstændig krystalklar. Og det siger New York Times også i en omtale i en leder faktisk. De siger, the good thing about John Bolton is that he says what he thinks, the bad thing is what he thinks, siger New York Times så. Men vi kan i hvert fald sige, at han taler helt vildt forbandet klart. Man ved godt, hvad John Bolton han mener. Ja, og man må sige, der er ingen tvivl om, og det er egentlig der, jeg gerne vil hen i min snak om neokonservative, og hvem John Bolton er, og FN og alt det her, at man kan regne med, at hvor vi med McMaster havde en militærmand, der ofte ville sige til Donald Trump, der er ikke en god militær løsning på det her problem. Nu får vi så en ikke-militær mand, der kommer til meget ofte at sidde og sige til Donald Trump, og vi i den grad have adgang til præsidenten, sige til ham, at jeg tror, der er en rigtig god militær løsning på det her problem. Yes. Så det bliver et kæmpe skift, at nu kommer der en, der igen og igen vil sige til Donald Trump, det her tror jeg, vi kan bombe os ud af. Og så er det, Mads, det er jo helt fantastisk, fordi hvis McMaster, Kelly, nogle af dem, der har siddet omkring præsidenten, de sådan har været gode til sådan at tale lidt afdæmpet, få dæmpet gemytterne en lille smule, så er John Bolton jo det modsatte. Han er en mand, der selv har et meget heftigt temperament. Du kan bare høre det på klippet her, der skal ikke ret meget til, ret meget prikken i maven på John Bolton, før han selv reagerer, så vi kan forvente os nogle det man kalder frank discussions i Det Hvide Hus mellem de her to. Noget, som jeg synes er helt centralt, Mads, det er jo, når vi nu ser, at både udenrigsminister Tillerson er ude af status af Mike Pompeo. Vi ser, at sikkerhedsrådgiver McMaster er ude afløses af John Bolton. Så er vi virkelig ved at køre ind på et spor, hvor præsidentens America First-politik, den har langt større chance for at få succes for de mennesker, der skal udføre den i dagligdagen. Udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver er selv dybe tilhængere af den, og de er så langt fra den amerikanske sump, som Donald Trump altid er irriteret over, the deep state, der sådan holder ham nede. Han har virkelig fået et par mennesker her, som han deler sådan i det store hele retning, politisk retning i forhold til det helt grundlæggende princip America First, som han jo introducerede for alvor ved sin indsættelsestale i januar måned 2017. Det altså, jeg tror, jeg er lidt i tvivl om din analyse der. Jeg tror på nogen stræk, at de bedre taler dit sprog, Trump bedre forstår. Men jeg tror, de har en dagsorden, der også er en anden, end den Donald Trump står for. Og det er jo sådan meget, altså det vi jo oplever, nu har vi også lige fået vedtaget en omnibus spending bill i USA, hvor Trump har underskrevet en forløbig finanslov, der er imod meget af det, han ville have underskrevet, men han blev overtalt af sine egne til at underskrive, og når vi sidder og læser analyserne af hvorfor fungerer Mattis så godt som forsvarsminister, selvom han ofte er uenig med Trump. Altså, jeg tror stadig, man skal huske, at omkring Trump, og det tror jeg, ser jeg også i Pompeo, og det vil jeg også se i John Bolton, der vil du have mange, der vil ofte noget andet end Trump, sådan helt instinktivt. Og nogle af dem vil være gode til at overtale Trump til at gøre noget andet, end det han vil. Mm-hmm. Eller vil forklare ham, hvad det er, han vil. Fordi Trump jo ikke har en klar strategi. Altså, når man ser på forhandlinger omkring finansloven, der har været nu. Jamen, lad os glemme finansloven, for det er jo ikke det, de her to har med at gøre. Ja, nej, det er bare for at sige, at det, der kendetegner finanslovsforhandlingerne, er, at Trump i de her forhandlinger har fokuseret på to ting, der ikke er i finansloven. Mm. Og så er han parat til at brænde hele huset ned. Mm. Og det er en mur, og det er en reform af DACA, altså de her Dreamers i USA. De to ting har han fokuseret på. Det er ikke en del af finansloven, og så er han parat til at brænde hele huset ned, hvor alle siger sådan til ham, at hør nu her, hvis vi lukker ned for den offentlige sektor i USA, den federale offentlige sektor, så får du aldrig nogensinde noget af det, du gerne vil have, og du vinder ikke noget politisk ved det, men du vil nu. Og det, der sådan er den underliggende pointe, er, at Trump ikke helt synes at begribe, hvilke politiske redskaber, der er omkring finanslov. Mm. På samme måde, når man ser på Trumps udenrigspolitiske strategi, ja, der er sådan noget America first, og verden er ond, og laver hele tiden handler med USA, der ikke fungerer, og handelsbalanceunderskud er altid skidt i Trump sådan. Mm. Der er sådan nogle enkelte ting, ligesom med en mur, eller en Dream Act og så videre, som Trump sådan fokuserer på, men sådan en forkromet strategi, men Mads, der tror over jeg simpelthen, det hele, den har Trump altså ikke. Der tror jeg simpelthen, at jeg har en helt anden analyse. Han har en meget klar udenrigspolitisk analyse, og den hedder America First. Og den har Rex Tillerson og McMaster ikke i stor nok grad levet op til. Nu får han to, der på de afgørende punkter, Nordkorea, Iran, handelskrig, forholdet til EU, forholdet til WTO, verdenshandelsorganisation, forholdet til FN, kører på samme spor, så når folk også, når du siger nu her, Mads, at Trump ikke rigtig har en udenrigspolitisk kurs, og den derfor ikke er tydelig, så synes jeg faktisk, man undervurderer, at det der America First, det er jo det, han allerede beskriver. Nu står jeg med en anden bog her, Mads. Det er den, der hedder Time to Get Tough. Det er den bog, han udgiver i forbindelse med, han vil stille op. Og hvis man ser kapitelinddelingen i den, når den handler om udenrigspolitik, så er den jo faktisk det, han siger i dag. Det handler om, at man skal tax China to save American jobs, osv. Use American muscle abroad. Nordkorea skal stoppes. Iran-aftalen skal væk. Altså, det er jo som om, at der er en, hvad skal man sige, strategi i det her, og det er, vi skal bestemme, og vi skal bestemme selv, og vi skal ikke vikles ind i internationale aftaler, der svækker os. Og dem får han nu et par folk på de helt centrale poster, som grundlæggende er enige med ham om. Men jeg tror ikke, det der America First stikker så dybt, som du tænker det. Jeg tror ikke, det er tænkt sådan igennem på den façon. Jeg tror, America First lyder som en god idé, og det er noget med, at USA er bare blevet snydt, og nu skal man have nogle bedre handelsaftaler, og man skal få sine allierede til at huske flere penge op, og man skal på en eller anden måde ikke bruge så mange penge uden for USA, man skal bruge dem inde i USA. Men bag det er der jo ikke nogen sådan strategi, og der er jo ikke meget America First i, at pludselig blive dybt engageret i Nordkorea eksempelvis. Der er heller ikke meget America First i at blive tage ansvar for Assads brug af kemiske våben osv. Og derfor, altså, der mangler jo stadigvæk sådan en strategi, der ligesom rummer, hvad vil USA i verden? Og det, da han præsenterede den før jul i det, der nationale sikkerhedspolitiske strategi, da man så Trump stå og læse den op, ja, der bliver America First også læst i osv., men i bund og grund var det jo egentlig en meget pragmatisk strategi, der fra sådan ord til anden og i sin måde at opfatte verden på, lød meget som noget Obama også kunne have sagt. Men i forhold til, Mads, i forhold til både Iran og i forhold til Nordkorea, der ligger der jo det i det, at han ønsker at forlade de forhandlingsspor, som det internationale samfund har haft i mange år, og som har ført til de to, hvad skal man sige, situationer i både Iran og Nordkorea. Nu siger han, at vi skal køre alene. Det får vi se, for der kommer meget mere af det, og vi skal bare hen i maj måned, før vi skal finde ud af, om Trump vil fortsætte Iran-aftalen, for eksempel, eller om han vil ud af den. Det finder vi alt sammen ud af langsigtet. Vi skal lige ind til et andet emne her til allersidst, Mads. Fordi nu startede vi jo med Anne Lenet, og det kan vi jo ikke nøjes med. Så lad os lige spille en anden lille sang her til sidst, Mads, som er fra, som handler om Ruslands undersøgelsen om Robert Mueller. Lad os lige spille en lille smule af Shaggy her. Donald J. Trump? What? Open up, Mr. President. It's me, Special Counsel Robert Mueller. What do you want, man? I just want to talk. No collusion? I never said anything about collusion. You're the puppet. I just want to ask you some questions about Russia's influence on the 2016 election. Well, you know what I'm going to say. I'm going to say it wasn't me. All right. Special Counsel got you sweating like crazy, tweeting and it's a witch hunt. Open up, got some questions about Russia, evidence you should confront. I'm just trying to learn the truth and figure out how much you knew. All this time, my investigation never took its eyes off you. It's time Russian birds gonna bite me in a bummer. I never should have fired James Comey last summer. Pandems call me dumb, but none they be looked. Ja, vi fader lige en lille smule ned her, Mads. Den her sang, det er jo sådan en, den evige tilbagevendende diskussion om den der irriterende myg, der sidder på Donald Trumps skulder, Ruslands undersøgelsen. Her forleden dag, der er hele tiden en ny udvikling i den her sag, men vi er jo ikke kommet til et punkt endnu, hvor vi kan sige, nu synes vi, det ser ud som om, at Trump rent faktisk blandedes, altså havde et samarbejde med russerne i valgkampen, men den bliver ved med sådan at hænge over ham. Ja, det, og det gør den jo så længe, der er en undersøgelse, som kan finde resultater, man kan fremlægge eller lægge, eller på en eller anden måde gøre opmærksom på, at man stadigvæk undersøger det her område. Og så skal man heller ikke være blind for, at der er jo en meget stor politisk interesse i de, der ikke vil Trump det godt, ja. I at holde liv i det her. Jo længere det kører, des bedre er det, fordi det jo tydeligvis er en enorm distraktion for det Hvide Hus, at man har den her Ruslands undersøgelse. Hvilket det, altså når der er sådan noget, der pågår, og det har vi oplevet i Bush-administrationstid, vi oplevede det med Bill Clinton i sin tid, og nu oplevede også med Trump, at når der er sådan nogle store undersøgelser, som enten går målrettet efter nogle personer eller problemstillinger, jamen så altså, det suger meget energi til sig. Og så har vi jo to spor i det her hele tiden, og vi har talt om det mange gange, Mads, her i programmet. På den ene side, så kan det være svært at forklare, hvad det er for en interesse, Donald Trump skulle have i at samarbejde med Vladimir Putin. Og vi har også set, at han har været med til at støtte sanktioner mod Putin, efter han er blevet valgt. På den anden side, så har vi hele tiden en præsident, der opfører sig mærkeligt over for Putin ved andre lejligheder. For eksempel berømt i den forløbende uge, hvor han ringer op til Vladimir Putin, har fået at vide på forhånd af sine egne folk, lad nu være med at lykønske Putin med valgsejren, og sørg nu for punkt 2, og nævn, hvor ubehageligt og forkert det var, at russerne angiveligt har brugt en nervegas til at forsøge at slå en ekspion ihjel med i Storbritannien. Så går han alligevel ud og lykønsker ham, Putin, og han siger ingenting om det her angreb i England. Tværtimod, så lyder det, som om de har haft en dejlig samtale, og han siger, vi skal nok også mødes snart. Meget mærkeligt. I hvert fald kan man sige, at reaktionen hos nogen, også mange republikanere, har været at sige, Putin er en despot og en tyran, og det er et falsk valg, det vi har oplevet derovre. Du kan ikke gå ud og sige tillykke med valgsejren, fordi det er ikke en valgsejr. Og det er jo selv en kritik, der kommer fra egne rækker, fordi det ser dårligt ud. Men det er ikke så usædvanligt, faktisk. Altså, som jeg husker det, så er Obama også ude at sige tillykke til Erdogan i sin tid, præcis, og så videre. Præcis. Men han havde heller ikke hængende en Tyrkiet-undersøgelse over sig. Nej, men det betyder, det betyder bare, tit skal du tale pænt med nogle mennesker, som du ikke har ret meget værdifællesskab med, og det ser aldrig godt ud. Men man, altså, havde jeg været ansat til at rådgive Trump, så ville jeg nok også have sagt, at han skulle ringe til Putin og snakke med ham, og jeg kan ikke rigtig se, hvad alternativet er til. Skulle han så have sagt til Putin, vi tror, du har snydt med valget, og så videre. Ja, vi noterer, at du har vundet. Vi kan jo se også herhjemme, vi skal til at slutte programmet nu, at det er svært at håndtere, hvordan man skal håndtere Vladimir Putins sejr herhjemme. Der har udenrigsminister Anders Samuelsen været ude at sige, at det er jo et valg, det er sådan, det er. Hvorimod vores forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen gik til den og kaldte simpelthen Putin for en diktator. Så der er langt mellem udsagnene også i Danmark. Vi er færdige med denne uges kampagnesporet, Mads Fugle, og jeg siger tak for denne gang. Og så er vi tilbage igen i næste uge, helt sikkert, med noget om Stormy Daniels. Og interviewet i CNN. Special counsel got you sweating like crazy, tweeting and it's a witch hunt. Open up, got some questions about Russia, evidence you should confront. I'm just trying to learn the truth and figure out how much you knew. All this time, my investigation never took its eyes off you. This damn Russian bird's gonna bite me in a bummer. I never should have fired James Comey last summer. Pundits call me dumb, but I need me look dumber. I blame Hillary, boy, I really outdone her. To be a true dealer, know the art of the deal. If money's pressing charges, then I'm going to appeal. Delete my work emails before they reveal. I paid on Stormy Daniels, so she spanked me till I squeal. Manafort committed tax fraud. It wasn't me. Had shady business dealings abroad. It wasn't me. So many staffers who could be involved. It wasn't me. How'd you think you wouldn't be caught? It wasn't me. I wanna know who conspired. It wasn't me. With Russian bots who were hired. It wasn't me. Treason may have transpired. It wasn't me. I think your pants are on fire. Special counsel got you sweating like crazy. Tweeting that it's a witch hunt. Have a seat, got some questions about Russia. Evidence you should confront. I'll subpoena you to testify in front of a grand jury. Just know five of your associates have already pled guilty. Bet you think you're clever and you're getting real close. You see them talking Russia on the cable news shows. And nothing to hide, I'm going to propose. You talk to my lawyer cause I can't be deposed. You know there's gonna be a lot of tough interviews. Don't care about Dan Jr., he's a son I can lose. Stick to the plan, I talk the fake news. I really should have... Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.